زما عزت مند زمونږ استاد او د تمام انسانیت او جن کامیابی او سعادت پدې کې دي چې نن مونږ علمن عملن د الله د کتاب فلا شکر اوالو ماشاءالله تاسو کتل چې څومره بچو د الله د کتاب اختتام ته رسولو دا څومره رونه چې نن راجمه یې یا په کورونو کې کمبنات خوات میں دخوین دی زمادہ خبر او رئی نٹول کلک ارادو کئی چی مون بدا اللہ کتاب زدگو وخم دا سبائی ما شا اللہ دا اللہ احسان او انعام دے چستا سپدی علاقہ کے دا سے اہل حق علماء موجود دی او دا اللہ دا کتاب د الله د وحدانیت او د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د سنت او مسائل تاسو ترا رسول اوس دی الله مو تاسو له پدې د عمل کول توفیق را لسی زمای عزت مند اصل کینن تمام امت د عذابونو د الله سره مخه او سمر زایونو کی چه امت دے دا پریشانو او دا زلت سرم مخامخ دی داغی خوی او اصل و جدام دا چه مونگ دا اللہ کتاب علمن عملن بریخے دو امداد چه گناہو نکو او توبیتمو اس قسم ارادہ رشتا بلکه مسله دا سیده تاسو غفقی گئی ما یو خزمو دا علماء او طلباء او دندار طبق ناست دا زمون عوام و تروس توبه پی جندل دینا دا توبه بسو باشو اللہ و دا اللہ رسول چی ست توبه وی نزمون دا عوام آغشان توبه نو بازی نو سمو خیال دزی انشاءاللہ دو توبی بارا کیسا مسائل ذکر کوم یو مبتول سی توبست دکاوئی فهم لکنا ایک ما اوتا یو توبی دو توبوئیو مچلا و رسول و ایدا توبن ندار و آغیتا توبن نشوئی ازن دعوام یو توبن دیگا غوگون رکا گی دیتا اللہ و رسول زمائی زمان دو توبن وئی زمون ټول مسائل کده کور دی کده محلی دی کده ملک دی کده تمام دنیا دی نو دا به حل کیږي په صحیح توګه وایي ماشاءالله تاسو ګور زمیدار خلک پر کارونه مبریخي دا زموږه ان شاء الله یقین دې پتا سو چې ټول دې لپاره موږ راغلي یو چې الله را ناراضي شي زته د تنور څو دی ویشه د تقسیمي د تقسیمي دڅ په دې تقسیمېږي د سنور د دنیا وی خبره ده تاسو ټول ماشاءالله د چا د رضا لپاره راغلي خدای او مسله د کتا سو د شوق ته پوسو کی چې زموږ د رب په دې اعمالو کې په ټولو کې په کوم عمل دې رضا کی رضا علماء ناس دي ماشاءالله الله دې دې دې پر علمونو کې خیر او برکات واچي او اللہ دے علم نافع دے دولو تو اندسیب کی دے شریعت مسئلہ دارا چپا دے تمام اعمالو کی اللہ دو گناہگارو پسیتو بغیر خوش آدی پا مزرو جا زکاة پا دے نورو اعمالو ملہ خوش آدی قل دو مزو دا حجو دا زکاة او دا دے دولو اعمالو پا مقابلہ کی دولو نزیاد پس خوش آدی چی او گناہگار دا اللہ پا حضور کی توبہ واسی یو بودتی گئی نا وہاں بودتی گئی نا ایرا کم کسان چیزا سینا سی گردن لختارم گنا ابائی دا سی منکی نئی نام یو مسئلت دکے وینہا عن الحبوت یوم الجمعہ دی جمعی پر از دا سی دا اللہ حبیب دا سی ناس دینا منک گڑی دکا سی تون زمیدار ہے تاسو ځان کې سپریزای کې جمعات ته جنازه یې او مغلوب قوت قوت په بډی کې ختم کړي اجي بیا داسې کی نه نو بل بیا خو سره ته عمره کمې ته نظام سره بل په اړه خبر وړي وي ابي سره عمره وړي او د کیږي بنا وای خو خبره کنا په تمام اعمالو کې الله په کوم عمل خوشالي پتو دی باندې اے الله وعده کړي بعد سورې نور آیات ستا شروعات دی ولستو زموږ مهربان رب وې توبو الاله جميعا ايها المؤمنون و ایمان والو ټول پر شریکا و اتفاق الله لتوبو باسي د الله طرف نو حکم نه په هر چا باندې علما ناس دي کالم دې ک طالب دې کا عوام دي ک ناري نا او زنان دي توبه استل فرض دي توبه استل سي وتوبو الاله جميعا ايها المؤمنون توبه واسي الله تطول په اتفاق اي مؤمنانو چې کله کو سي توبه استل سبوشي رب کریم ویل علکم تفلحون دید پارچ کامیاب شئی اگر دا کامیابی زید دا ذکر کڑے یعنی پدوارو دارینو کی پدنیا قبر خیرت کی کامیابی بسرا پسری توبہ دا دنیا کی کامیابی واڑی کنو واڑی بڑی زنگدل کی کامیابی واڑی کنو او اخیرت کی کامیابی غواړی کنا الله وی صحیح کامیابی دا صحیح توبه والے دا اوس توبه ایستا دا خفکی گئی مخواوا پتا دا توبه پتا جلی زمونگ دا علماء وی اتفاقی خبر دا دا ټول امت بی اجماع دا چی دا توبه تری شرط نری سو شرط نری کدی کی یو شرط کم وی نو کتا 1000 تو بی وست درځي او د الله په لیستو بلدا د صحیح توبې سو شرط ته وګورتا سناو رو غړي ذکر نه ناش په هم لګنا ځکه مې مخکې خبر کړي کده بیا چا لوام چې سو شرط نه سناوي چې باید مخکې خو دې نو وی یو شرط صحیح توبې دار چې کوم ګناهونه کو فل حال به پری سمرا گناہونا کہو آبا سکو تری بیزو او جویم شرطانے چی سمرا مودا مودا گناہونا کری فدے زڑکی با بخمی مانا شو تزرخ میں مانتیا ہو بھی جنہی اس پر انشاءاللہ تفسیر کرو سمرا چی مزکری پا زڑکی بخمی مانا شو او دریم شرط سی تو بیدارے چه دا رب و مالک و خالق سر بوادو کو چه آئنده و بیادا سنکو دی دریو شرطونو سر چه سوک توبو واسی دیتا توبو وی کدی که یو شرط کم ده نو دا اللہ و دا رسول پنیز بانی آغا توبا ندا چا تا یاد فرمائی لازنو جد ده که بخی خبر اکرو بایا ما شا اللہ تو خوبا کی پاتی دی بازیو چد تکل زبیا ہوا اوی د صحیح توبې درې شرطونه دي دا بس د کوي کور کې به مور ته وې بلار ته به وې بیبي ته به وې بچو ته به وې الله خپل کتاب کې حکم کړي کوم کتاب د پاره چې موږ او تاسو دلته جمع شویو یا ایها الذین آمنو قو انفسکم واهلیکم نارا ایمان والو زان او دا بال بچت جهنم دور نہ بچ گئی مجھے تعالی نے تو بھی چند درزی تب کور کی بیوی او نور او مور او پلار تسوے چی تو بس توری دا سی تو بھی دری شرط نری سگناہون چکو فی الحال پری خودل یو شرط سوالی ہے دویم شرط دادے چدا سمر مکڑی بڑھ کے خپیمان کی دل او درم شرط دادے دا مالک او خالق سروا دا کول چبیا بدا سنکو او دا علماء ناستی زد اللہ دے کور کے در تا قسم خورم قسم دے کدی شرطونو شرطو بنی نو پکار دا دے چید دی تو بید وجد مکتو باو باسو دا حسن بسری رحم اللہ دا غقول مقصدم داو چیز مونی علماء و مفسرین و محدثین و ذکر کرے حسن بسری رحم اللہ بری استغفارنا یحتاجو الى استغفار دا مونچے کمی طریقی سر استغفار و توب و باسو بکار دا دے چندی وجن توب و باسو زکا بخلوائی توب و دا خبنا پریزنا دا شان دکنر ابائی آیا وہی سرے وہی ناس اللہ دے زمون دین پٹھوڑ شوگو کی خیر و برکات ہوا چاہیے تا تقریب والا ماشاءاللہ چی بیانو کی نبیا مطالبہ کہتے نو یو بودا پاسے وی زمان مولی کا ابرے تمو خیال لے گنا نامی سے بولے سو لکم وی چیغا وادا کہی اب یا زینا وی کہی پا خبر آوالی سے نتازو لما مگا غا توبہ و باسو چی پا خلوائی توبہ مدا خجر کے توبہ و باسو دا علماء ناس کی پسئی توبے راتلوں کی عذابون ملہ واپس کئی او کم کرا روان دیا غم کی واپس کی طول بب شرکتو گو آیات کی سوئے جمولیان دی تو گو باسی کتالبان دی تو گو باسی ویتوبو الاللہ جمیعن ایوہ المؤمنون طول بب شرکتو گو باسی نعلب سوئے کامیابی وغیرہ پیدا ہوئی ایر عذاب پتو بھی واپس کی ہو جی توبہ تو بھئی ماشاءاللہ تا سندر سنا ہو رہے داول مانا سیدی اونس علیہ السلام قوم و دسلف و دائی بارکت وقو النبی یو قول دارے چی عذاب را غلے و خواپس شو او داد دوی خصوصیتوں او دویم قول داده چینا عذاب نور آغل خداغی علامات سرگن شویو خود دوید توبی سر عذاب سشو اللہ لگو یونس علیہ السلام قوم تددین دعوت ورکو خواغی داغی دعوت نمننو نورتیوی عذاب بدر بارے رازی و ایکم قوم کی چسی مشرانی داد دیکلی دا بادی او د کامیابی نخایی اوسم ګرما چې ویل چې څنګه باغ شان نکلی او دا غلط دی چې هغه ما ولوی چې دا سم کې دی هغه شان دار دی ادی په لو ګورې دا ما تاسو لوی موجود دی ګی په خدا علماء ناس دی او دا سید شریعت مسله را وای کسل کسان بیداری او یو پک غافل دی دا غافل سر په دې ټول ګرځي په ما حضور ګرځي چې ود سره وګورم ما خپل خبر کې راشي دیو دولا بماردو وینا خو کمانا یہ رہ دینا دو جمانا یہ رہ کتا دولو بڑی رہ یادشی خبرہ دیو غافل سریع سر پچا گرزی گی بھائی نو دکی گئی من اللہ من بگارو دیو نس علیہ السلام قوم تاوی چید اللہ عذاب بدربان رازی ناغی کی مشرانو خیار آغی اخبر منس کی مشوراو کو اتاسو گو رہی یونس علیہ السلام بے گا کور کی ویو کو کور بے پریخ ہے کدے پا کور کی نو العیاض باللہ دا دروجن عذاب نہ آو گے چلے او تیوی نبیا و سغم کم بچوی کتو یونس علیہ السلام کور کی نو ذکر دا اللہ یو قانون دے چھے نبی موجود وی نو عذاب نرازی دیو جنا پکم قوم چه با اللہ عذاب را لگلو نو پیغمبر تبی ویت کی گزا ایک یو قوم عذاب غواری و چه نبی موجود دینو عذاب نرازی دمکی مشرکانو پا دی ترتیب بان عذاب غختو الہ العالمین فرمائی دکابی نگیر چاپیر راتاو دی او دغلاف دلان دی سرو نور دن نکڑی دایو مسئلہ دا چگورا بعض مقاماتو کی دا بعض بزے دیر دعا کبھی گی زمو فقہائے احناف نکلی وہی پہنج کی پنزل سو مقامات کی دعا قبلی سو مقامات کی ہمیں او تاسو شپې رہی بھائی ہاں وہ اندر تک اللہ دې موږ ټول حج وکړو پہنج کی پنزل سو مقامات کی دعا گانے قبلی یو د اللہ پکور چې نظر لګي ادم مسله جنانه چې دی وزر لړې او نظر دیو لګي علماء لیکلی هر وخت چې د الله کور ترازی او نظر لګي بس دعا قبلی نو څو وخت چې ترازی او نظر لګي نو دعا قبلی مطاف چې کله کې نو دعا قبلی طواف کې کوم ځای چې حاجیان د الله د کور د ګرځي دې ځای کې دعا قبلی حتیم چاغه تا الحجر موي دې کې دعاګانې قبلی تمیزا بے رحمت دلام دی دعا گانے قبلی درم دی امانی او دا حجر اسود پمنس کی دعا گانے قبلی بلکہ او یا ملائک والار دی تج دعا کے ای پہ آمین وئی یا اللہ استعمل مرے او تا پور ترا غفتے او دے وئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار نو یا ملائک بی آمین وئی تارکی دعا قبلی کی زبائی زدمندو دا حجر اسود او دا دروازی پمنس کی دیتا ملتظم وئی دا مقام ابراہیم نرست دعا گانے قبلی کی او دا اللہ دا کور دروازی سرچ ولاری دا غدر ورده جسو کراغلی جولئی غڑول اللہ خالی ندلے گلے پسفا دعا گانے قبلی پمروا دعا گانے قبلی کمشنو لیٹنو پمس کی جہاجی منڈوئی داد دعا دکم لے دوسے زمزمو ہو نفس جسو دعا غواری نو قبلی او پمنا کی دعا قبلی گی مزدلفہ کی قبلی گی میدان عرفات کی قبلی گی سو چلوائی آمائی تازشمیت لکھوائی پرشن آمائی پرشن کنا پیدر لگ و پرکوائی نما حضر نظر ضروری کسر پانی کی سو چلوائی کب تیر پانی دے ورہ مشرکان راغلی دا اللہ دا کور نگیر چاپی رتاو دی غلاف دلان دے سرور دن نکڑے او دعا غواڑی وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ کعبی دے غلاف دلان دے سرور دن نکڑے وی اللہ دا پیغمبر علیہ السلام و دا قرآن کپا حقی فمنکاری رو ورے اے دیتا وی دا زدو دے ناد انتہا توجہ بودا کنا بکار خدا و چی دے ویلے وی چی دا پیغمبر و قرآن کا حق وی نو منتد ایمان توفیق را کی نو آغی دمر دشمنی و عداوت او زده و ناد پا مخکری و ایدا قرآن و پیغمبر که حق وی و مونگه نبنو اللہ کانی رو ورے او اتنا بی عذاب علیم یاد کانو نیلاوا یو بل دردناک عذاب مونتراکی برن پیغام رازی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیهم الہ العالمین وی حبیب زمان کور نگیر چا پیرتاو دی سرونے دا غلاف دا کعبی دنان دی دن ندی دا کانو باران واری اس زنگا زابرا ولم حبیب تاسو موجودی ای تچی موجودی دا زنگا زابرا ولم دا نبی وجود دا عذاب دراتنو نمانع بیب ردی یونس علیہ السلام قوم یوبل تمشران و یگور ایک بیگادا پیغمبر پکور کی عذاب نرازی قانون و عادت خدا وندی دے چھ نبی موجود وی ند وجود نبی دا عذاب دراتنو نمانع وی چھ بھی کتو یونس علیہ السلام ہوتے دے نائیوی چھے پور نوتے اس غم کوا ورماتاو تقریر اندس علیہ السلام قوم بارکی ده سلف دو قول نئی یودا چه عذاب بالکل را غلے دے دویم قول دا دے چن عذاب نشتخو علامات را غلی فسئی توبی را غلے عذاب چر تلاڑو اللہ واپس کو دا علماء ناس کی ویدہ سی توبی ویستا چه طول زنانا و نارینا یو میدان تبار شن مشران ورطا ویدہ میں دیو بچی جدا کئی نو بچول ته چوي والي مه دو برزه چوي والي او داسې توبه ويستا چا کې اوليه بنگلاو کمرا او کوټه جوړ کړي و خو پر دې خانه پکې لګولیو نو بدی مغاړ خلاصي کی چې ماستا کاني لګولي درته وام پیسې والا پیسې ورنکه کوټه اولړو لاو د بنیاد ته خانه رويستو حقدار ته واپس توبه باندې پوښوي کنا اغا کم کانے چی پا بنیاد کے لگولے او پردے نو روغا کوٹے او لڑولا روغا کمرے او لڑولا پردے کانے رویستو حق دار پے ورکو راغل عذاب اللہ واپس کو نن خیبوں پا جلوسنو واپس کو سبو خیال دے روڑ پا بندہ ہوئی جلوسنو نارے پا کوئی کتوبہ بو توبیل مکار جوڑنے دے اب آئی تاسولو آم گورا دا چې دا روډ مونږ بند شو نو عذاب به ختمي او زنده آباد او مرد آباد وایو یو یو پسې لګیا یو بل بل پسې عذاب په پس بندي پسې توبه پسې توبه به زما عزت مندو عذاب بندي دی یونس علی السلام په قوم راغله عذاب او دا غیب توبه راغله عذاب الله واپس مونټول بزمای عزت مندو صحیح توبې طرف ته تیارې صحیح توبې سره الہ الہ نبی تبندګانو او ټول ګناهونه معاف کړي لوړي ګناهونه معاف کړي اے تا دې څوک نه وای چې ما خدا جرم کړي چې سدي کړي کړه زموږ د علماء ناسې درس کې تاسو له واقعا ذکر کړي په قومونو کې یو بادشاہ او ظالم کافر او د غیر الله عبادت ته خلق مجبور کړ یو جادوګر ساتل او جادوګر چې بډا شو نو دې بادشاہ ته وی ما ته یو خيار نوجوان وګورا چې زورتدا خپل علم جادو ہے نو سبا که ز پرشم نو پکار به راشي ناغه ورتا یو نوجوان نو خيار وکړ چیزت تا دی جادو خان پدیلا رکی او راہبو پا دین حقا دا نصرانیت پا حق دین بارے ندا نوجوان باغسرم کے ناس تو گورا حق حق وی او باطل باطل وی دا اللہ دا حق سر مدد تے او دا باطل سر دا اس قسم مدد وادن ندا فرمائے ندے دا راہب دا خبر ندیر متاثر شو یو ځل لار بند وا وګه دوا کیا دا عام روایت کې راغلي دي چې او تاب او پلار کې او د دابي څخه تفسیر نه راغله صرف د ملي شریف کې بعضه مدرج کلام سره د دابي تفسیر په اسد او زبري سره راغله زمره لار کې ناس کو خلق دې یره دې یره دې دې دې شو دې الله ته وې کانې لاسو کراوا اوسو ویزمار بقدر آہیب دا دین حقوی زگزار کوم دادا پا پمڑکی دا خلق لارکی پریشان دی چلی تیر شی پس گزار شیو کو اللہ باغ گزار بانیز مرے پڑکو دا پمڑکا ادھے پا خلقوں کی مشہور شو چید سر غساجی بحلم دے تبار شای و وزیرو پستر گردو اگر تا چاوی چی تو گردو دی او یو کس پیدا شوی جی بیلم دے لارشا تالبم دیستر گسی لاجو خی اغزان سرامانی حدی او تو پیر آئی ویلا طول استاری خکمات دی شفارا کا نام مومن وردو ایدو خوش شفا نشم ورکول شفا ورکول والا سوک دے ذات دا اللہ دے خوکی ایمان راڑے زب مالک توجاڑم او دا بیمار دا دستر گڑنوال بدر نرنے کی بس اگر ایمان راڑو دا اللہ تسوالو کو او غڑت وزیر اللہ پستر گروہ کو ساری جلانو بادشاہ سر رو گستر گوالناس بادشاہ سرورو مستر کو وہاں ور کوئی کا چا او حقیقی قیمت دا بشری کرسی نه دا سړی ډیر ګډ ورډ کی کله ځان توي زمونه سم سړی وای وجدي کرسی لور سید وای انا رب کو ملالا او ما علمت لكم من اله غیر بادشاہ ور توي دا نظر درل چا واپس کو ویدا الله زما رب یو لستا زمان بغیر بل رب شا ور ته یو کنا کو زما استا خو یو رب نه ته خو رب نه بس بادشاہ وزیر گرفتار او هغه راخب امرا وستو ادا امت پټولو کې غره امت ته غلا اسنا الله یو لګي په دو پیسو چرتا آیا دین او خپل ارز پری نشو هغه دواړه را وستل او رې راړه تاسو دو لما او نوری دلی اغندب کسانو بادشاہ ورطو یا مباری بانی دو ٹکڑے کوم یا بدی مانو دن واپس کے گئی نوارا بانی ری بل شورو کن یو ٹکڑا در آہے بیو پلو گردی دو بل بل پلا آو دہا غوزیرم یو ٹکڑا یو پلو گردی دو بل بل پلا و ایمان نواپس کشو ایلا ایمان په دې خلا سره کلمه وای نو دا دې زړه ته ورکوځ شي بل ایمان کله په وینو اډو کو دې وخه کې ګډوډ شي دا دې ټوکړي ټوکړي کو هر ټوکړه بدل لا اله الا الله واس کوي دا ایمان چې زړه ورتن شي دې بیا په دې ستريکي روزي نا عمر رضی الله عنه جلیل القدر صحابي هغه مشرکان ونی والو ټکولې نو دور سره په خلی دا غیا خبر یو منلی سوک نبی علیہ السلام تراغه وی حضرت عمار خود مشرکان خبر یو منلی الله حبیب وی کلا دا زندا عمار د سر ن طرف کو پوری ایمان نڑکشوی ایمان دا پاډو کو وخه کی ګډوډ شوی دے او ایمان چې کلړل ور خوشی دا غارا بار کی دا بے دیر ونیو دې رونیو او دې بادشاہ ویلو چیرې او ته جدا جدا سزا ورکو نو فوج ور سره کوي دې دې غرتو خي جوي کدي ایمان نو واپس کی خو حق نه هغه زینب رو غرزه وای دای چې بوت لل نو ته ګرا پتکالیف مصیبتونو کې الله والا چاته توجه کوي تاسو نو مصائب او تکالیفو کې د الله والا توجه چا طرف ته الله طرف تا اے دیوی اللهم اکفنیه بما شئت زمارا وا سنگ چلی خوخشی خود بید شرن مالکا فشا اللهم اکفنیه بما شئت دالو مومن پا مسائب و تکالیفو کی چاہتا توجہ کئے مونگو تاسو مسائب و تکالیفو کی بچالا توجہ کئو ہمیشہ دا اللہ اولیاء و مصیبتونو کی چاہتا توجہ کڑی موسیٰ علیہ السلام چی دا ملک و وطن اوشڑ لے شو فرعون وی وجن میں ناغسوی عسا ای عسا ربی ای یهدینی سوا السبیل زرد چی رب سلار برابر کی حضرت آسیه بیوی چی ده فرام ده ظلمونو نتنگ شوا نتوجوی چاہتاو کور تاو سوچ ولی موسیٰ علیہ السلام جن دے دے حارون علیہ السلام جن دے دے حضرت آسیه دانوی چیا موسیٰ علیہ السلام را مدد شی جن دی پیغمبر نا مدد نغواری دا سنوی چیا حارون علیہ السلام را مدد شی سوی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین زمارا با دا فرعون دا ظلمون دور بدل کبی زکر فرعون دا سی ظالم تیر شوی چی یو پلوی ظالمانو کی ظالم دی اللہ وی فرعون دلوتاد مظلوم بے پزمک و آچولو دموگی پشان غٹ غٹ میخونے ساتھ دیو نو پیو لاس بے اوالو ورطا بے دلاس نبل پلو وطو او بل لاس به والو پخ په ورته وال پاسی بی بی می خونوالی او ای زما ربا دا ظلمونه د فرعون به تر کبی وی ربی بنی عندك بیتا فی الجنه الله مال جنت کې کور جوړ کې او د دې ظالم د ظلم نم اخلاص کې دولما ناس دی روح لا نه دی او ته الله ور د جنت کې غفل زه وخې او د روح و تو نم خیاسی بی بی جنت کې زه او کتو نو عرض می دا کولو دا د الله وعلى سوي اللهم اكفنيهم بما شئت الله څنګه چې دی خو هي خو زمان طرف نه دی ظالمانو لکافي غرب خزيدو شو هغه ټول فوج روډړي دو ا دې بیا نه بادشاہ له مخې وته به وی دریاب له ور غړځو التم د الله له توجه کا بیا بادشاہ ته ویل له بس کړه کوا ما پر اس طریقه ورجلې نشي ترسو چې زمان لري چل دي زمو عالمان ناس کی پیدا چاله پته ولګي چې زما په دې مرګ کې دې ټولي دنیا ته خیر دې نو خیر دې کې یو قسم مر شو کړه وځي په برابر ابو سره عالم سپینګیره سره اوس وفات دې ناغه علم لذت وی چې زما په خټو ته ولار مفي بخم دینا او ټول خلک تیار کی پراتی اخر کې به بستر او تړلا وې ما وی زمیلم ز د قوم دې ټول خلکو ته د ایمان او توحید خبرو وکم نو زدا ټول کله کې جنت لذي خیر دې کې زپکه اور ته لاړم دې کې ته خبره واځي بیا بیا بابا جی درس لناس ته نو جنت حکم والد چې قران ته نپري هو نا بابا جی و ناس ته او دې به درس کولو او هغه به چړل وای کدا پته شالو لګي چې زما د مرګ د وجه نه دې ټول ته خیر رسی نمبر خواصل بری دو ارتوی زمان طریقه چی دیدی اختیار کری ما نشی شید کولی وی سنگا وی دا ټول خلق برا جمع کری او زمان پتی گنده که بغشتی دیو بیوی با بسم الله و رب الغلام پنم دا اللہ او چی اغرب دی نو جوان دی بس ما او پغشیونی دا طریقه بادشاہ لیم خون ورو خلق را جمع کری او غشه لندکی کی خوی بسم الله و رب الغلام دے پدیز یو لگی دو خلاص پدیز اکی خو بس شہید شو او طول قوم و رعیت و آمننا برب الغلام منگ ایمان روڑے پاغ رب چکم دلیلو جوان رب دے طول رعیت مسلمانان شو د ظالم بادشاہ د اور خندقونه وکړست د بادشاہ سره غزوان دی حشا کې راړو یو لوی اور بل او حکم یې وکړ وی شو کني مان نواپس کی خو هغه لچ نواپس کی دی اور ته ور اور شوی نو نمبر په نمبر به خلک راتل ګره دی په لګورا قسم دې کې یو دی مان نواپس شو کله چې ایمان نه تور نه نو جناو یې سي کوښوځې دم نو دې سوزم خو یو ایمان نه پرې سم که ټوکړي ټوکړي شم نو شم دې خو ایمان نه پرې زم تر دې روایت کې راغلی دا نما ناسي او زنانه را وستا او دا وی په غېګه کې خوارو دن کې ما شمو ناغه ته مخ کې ورو ورسول او تا ا دې زنانه لک سوچ کولو چې ور ټوکم کنا نا بچه ورته موري سوچو نه پکاوا سوچ خو سړی الکای چې او په لګټاو بل بل تاوان دې راتانګ چې په حقې نو څه د سوچو نه کې ټول خلک اوس وزول دا دغه واقعیا دې د رضی د فار ذکر کا چې ګوره دا خلکو بارک مللا وای ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق تاسو درود شریف وای به ټول په کار هل اخوا کې مرګري راوي خوي چې چا سره ودي ښا د گاونډي حق وی کني قران شریف کې آیات راغلي وای و صاحب بالجم یوم انا داغه دادا چې دا جمعات کې چا سره خوا کې سوګنا سي د تو صاحب بالجم وای نو چې اوس راويخ نه کې حق به کمزې کې بیا دا کې تاسو لوه ها وای ودکی گئی مد اللہ بندگان وصاحب بالجم دا اغا چالوی چی تا سر خوا کی جماعت کے ناس تے او اصل شید دا چی پختان خبر گا نمانی گنی چالی چی ماویلو چی اغا شانمکی نئی نخوب تختی دو اچی سوک منی خوب پوشی دا ما پا خبر گا نده چی دا دی سوی نایو سم جوٹی وی ها بای الہ العالمین فرمائی د دغ قوم بارکی د بادشاہ او د اغه د فوج بارکی ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات وای بشکا کسان چې زما مؤمنان بندگان نارینا او زنان په فتنه او عذاب کې چي او بیا توبه نو باسی ور دیتم د توبه دعوت ورکای حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی آیات پا تفسیر کی وی انظروا الی هذا الکرم والجود قتلوا اولیاءه وهو يدعوهم الی المغفرة والتوبة وی خلق دا اللہ دی کرم و سخات و گوری دوستان ورت و جلینی قتل کری دی پور کی سوزولی بیام وی کتوبا و باسی ندر تمافی کوما نو پتو بی گور اللہ دا سی خلقم ماف کئی اللہ دی منگو تاسو ٹولو تا دا صحیح توبی توفیق را کی صحیح توبی سر اللہ ٹولی مسئلے حل کئی او دا صحیح توبی ما تاسو تا سو شرطو نا ہوئی او گور دا آغا توبا دا چی دا منگو دا اللہ پا منس کی کم نقصانات و گناہو ندی کچره د بنده حق مزایا کړی نو یو سلورم او شرط ور سره بلم دی سلورم شرط څه دی ایک چانه دی پټه نی ولې زمکه دی نی ولې اپختانو غاسین دی چانه زمکه نی نی زیاده خور غړو نی سینا پی کای په خبره باندې اپختون سړی نه غره خفقی کای مو خو د خیر تما کیونه کای پی کای په خبره باندې کده بادشاہ شو کو وزیر شو کو لیډر شو خور لا برخه نور گئی طالب جولای کی خار واچي ها بھائی کو ورکه تاسو دې دی په لګره دا یو خبره زه اکثر هر ځای کې کو وامداس یو پښتون را لوخه ای چې خپل خور ته بلا مقدمی او جرګی برخه ورکړي ها بھائی تاسو دې تاسو لموام دا سی پښتون را لوخه ای چې خور ته بلا مقدمی سکړي تروسه چالاس نه دی چت کړی او زه مونږ سره نږدې ځو نو البته دغه شان ختمونه نو زه لاړم یو سړی لاس چت کوز ډیر خوشحال شوم مې یو دانه خو پیدا شو چرته دږي تقریر بس شو چې خلکو را لوي دا دروغ جن دی میدان خایسته دی لیکن اسی وی لاس چت کړی لیکن خبره به نو الله بندگانو پښتانه اوس دې توبې له مونږ کار جوړ لرې ایکتا د خور برخه نیولې او د دریو شرطونو سره توبه وېست خو پټه دې جدا کې قسم دې ک الله دې له توبه وې او ګورو دا غره روانه دا مستاسو دی کلی کی مخکې ویلو ابل کالمو حج کیو نو یو بازی خلکو اعتمادی پچای نه مسلو ته پوس کینه او امیر علوی وی تاسو نو وی او د قربانی رزوی مال او مسله پی خشوی وا چې سود خور سره او رام خور سره قربانی کیږي کنا نو بیا تاسو نو افلانی عالم لمیو غره سره نورم پکې یو ځکه لوی رښت خور سره قربانی نکیږي حرام خور سره نکیږي کم پختون چې خور لا برخه نه دا ور کړی هغه سره قرباني لکېږي نو دا تعلق قرباني کوي نو ګوره ټول لکېږي یا به جدا جدا کوي خبرې تل خور لا قاسم برخه نه ور کوي خور لا برخه قاسم نه ور کوي ویږي په خبره باندې ادي په اوس ول موږ حساب مو کوی دا خو یار مسله خو حق لا خو د خور را سره شل کنا لرسي اوس خو زمکم ګرانې دي نو دی وي په اسان حساب خدا یو کروڑ روپۍ دي کله 50 لک دي اگر دې وځي کې چازي چولې سار کړ نا دکاندار غریب ار سره خپل غم هغه وی وی زما خزدا واده میکړه نو وی زما خواخ ژوندې دا اورور مړې کړي ویګه په خبره باندې تاسو دا پښتانه چې دا خبرې کوي د جړا دم وی مشرکانو به ژوندې لوړه خولې جړا ور سره کنا بکه مکرمه کې الله دې موږ تاسو حرمینو شریفینو لبوزي دا حاجیان یو تاریخی زی دام گوری وی دا غزه ده چه مشرکانو بلونی خخولی ها دی پختنو سور خخی کری جیر خلق دی چه دا آغای خوین دی جواندهی دی خوب کاغذونو کمری دی جواندهی خخکری کنی دا خخکری مون سر عمر گره اسم درس کی گینی اس پای مور مرده اول ته مونږ کله دره قبایلو کې نل ته ممکن ناسو یو ځل مال وی وی مور می ژوندۍ د خو کاغذونو کې مړه دا پښتانه دغه سنت ژوندې کوي په کې په خبره باندې رضا الله بندگانو کې چر حق د چا دې د بنده دې بیا سلور شرط دي یو فل حال ګنا پرې خل هبای فل حال ګنا پرې خل او دویم زمای عزت مندو پړ کې خپې مان کې دل دریم شرط داو چې الله سره وعده کول چې بیا بدا سن کو او سلورم دا حق پر دې ته واپس کول بګي ته خبر وانه په زمو پښتانه به د درو شرطونو سره توبه واسي خو پر دې حق ډیر ګرار کار دی بګي ته خبر او یو سړی مړ کېدو پښتنو کې نابل وی راځه بای مړ کې چې معافي ته وغواړو دا پښتنو یې غن چرګ پټ کړو بګي ته خبر وانه هغه ژوند دې هغه کوم یو خزن کدل والو کنه اغه روخ ته چرګ پټ کړو ناغور ته ورو مړکیږي معافي براله کې ناغول ورو ارس معافي در لکون خو ورې چرګ دلنه معاف کو اغه مرګي راځي چې چرګ نه معاف کوي موږ دې سکو وای کی په خبره نو تاسو هم تاسو له همدا توبه مو نه د خوخه ک پټې و پکې ورکوي دا ځکه ګور عذابونه لرکیږي بلا عذاب چې لرکیږي قسم دې کوم توبه له تیارې یقین وساته کوم نن توبه وېستا لتا سو ګورې سبا ته حالات بدل سبا تبسیم اتام دل گورا بادشاہ رئیت پا سنخطے ویدی دی نقصان دی و رئیت بادشاہ پا سنخطے مسئلہ با حل حل کی جی بادشاہ وی دا زابون زمان دو ویدی دی اور رئیت وی دا زمان دو ویدی دی اور رمزی بلمیر رحمت اللہ علی دندستان پا نیکان و بادشاہ خان و کی تیشوی دا فتاوی لمگیریت آغد دور سنا یو کار نا پدا وی رعیت ور تراغی چی باران نکی سباب استسقات اوزن پا خواب بادشاہان دی جمعی مزبیم کولو داختر مزبیم کولو او اغا اللہ والا بادشاہانو با استسقات کم سکولا امامتی بے کولا اور انزیب لبگیر رحمت اللہ علی دی قابل و اہلو چی اغم امامتی کولا وی دشپی ازرے جامعی واچو بی او دو بسری پسے پا خواب رو رو وی اللہ باران دے بند کرے خدا زمان در رعیت نقصان کرے اللہ دا زمان لفت دے چی زمان در ایبون دو وجن بند کرے یا اللہ زسوی تو گو باسم زمان دو وجن دے انہی پر رعیت باران بند کرے تاریخ گوا دے چی ساری در رعیت باران و تو استسقات ضرورت را لگے اللہ دشپی باران بھئی تو بھی وعدے نشکر اللہ بند کرے دا علماء ناس دی عمر رضی اللہ عنہ په دور کې په حالت راغره کله د لویو خلکو په دور کې ملان قاهه تراولي ځکه موږ او تاسو له غیږه د قاهه تراغه د دې د پروتوکول څخه طریق غوایي سکړي د حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ او د عادل او د انصاف دور کې باران پښ ناغره حضرت عباس رضی اللہ عنہ توید د نبی رسول الله ترو اتر په منزلی د سوي فمنزلی دی دیو جن صحابہ زمون اشارے ہی نو لکلی وید عباس رضی اللہ عنہ بیڑیر قدر کور زمون بعض محدثین نو لکلی چی حضرت عباس سے پپلا رتے رے دو او حضرت ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ پسور لیو نو ضرب کچھ لڑک لبوت رے چی اغب تیر شو نو بیاغو پسور لے شوار شو چی دا اللہ دا حبیب سرے دا اللہ دا حبیب کردے او صحابہ اوڑیر عزت کور سکال حج کی جمع گو نو امر گرو تمیوی میں مجید نبی باب السلام مانے جندر نکیلی اللہ دی مونگو تا سطول حرمیل و شریفی رو تبول جی نما علی میں دی پرنالی لوگو رئی خوبیا بدر تواقیان رس کو ذکر کو باب السلام جندر نکی گئی نو قبلی طرف تا خوسم دیو پرنالی شکل شور ما نبی آہیر شلائیو آجیر علوی اتکڑو ایتا غمولیوی چی سواقیا با ذکر کو ہی رشو دادا عباس رضی اللہ عنہ کور نو عمر رضی اللہ عنہ مسترات لونو دا پرنالی و بپرالی ناغا غا پرنالی و لڑولا نا عباس رضی اللہ عنہ ورطراغ ورطوئی او دا وقت کی بور امیر المومنین دیوی تالا پتر دا کم پرنالی دا لڑول دا خودی دیکھی نبی علیہ السلام نیخی وان پا مبارک و لاسوی دی دیکھی وان دیکھنا دا اللہ حبیبی و استال قسم وی زما په دیو گو بسوره ادا پر طالب کی اگر ډیر معذرت کوینا قسم به در کھڑے پدی او بو بسوری گی او دا پر نادم کی دی نباس رضی اللہ عنہ کوگو کی ناستو وسم ما شاء اللہ ترکو غزور بادی کی دا اغا پر نالی سے پری نباس رضی اللہ عنہ راوستو وی باران لکی گی مون بدا اللہ حبیب مخیلک وی بدعاو گخت باران گوشو اس کو سوکشتا دینا تانا بغیر ندا علماء ناس دی عباس رضی اللہ عنہ چی استسقاد پارا مخیلشنو دو خبری ہوکے یوی زمارا با کم عذاب و مصیبت چرا زید گناہ دو وجی کراز سوی کباران بندی گی ان دا سوجی نبندے او کباران بی موسم دیر شو دا سوجی ندیر شو کم عذاب چه راضی الله د ګنا د وجه ناراضی او لری کیږي پتو وی الله مونږ ټول سرونه چیچنی ولي د خپل ګناهونو ته قرار کو او توبو وشو ابه یو عجیب جمله وی وی رما رب دي خلقو درته زمخه له وترو وی زکه استاد پیغمبر نسبت ته ما سره وی دا اثر دی او تر په منځلې لګار وی ګیر به سپینه شوی ما دې خلق له شر مندکه با الله باران روور پس پکې وخت یې رو چې الله باران روور ټول مساله به زموږ حلقي کې پس پسې توبه او هم کې یې ما صحیح توبه ته زموږ لا غار سم لگا که صحیح توبه مونږ وېست زمای عزت منته اېدا مساله دا پتو وېستو کې وخت لګي خدای الله په قبولولو کې وخت که یو سړی سل کال بغاوت کړي او د الله سره بي وفايي کړي ني پچې پکور کی پریزي او ني رور پریزي او د غس پینګيره پس پینا ګيرا او په ما تو ګونو بدن باندې راغې یو ځلې داسې کړي چې رب ما قطول پر د بي وفايي تیر کړي په ني پوي شوی قسم دې د پتوبه کې وخت لګي د الله په معقولو کې وخت لګي بلال القاری رحمت الله علیه یو واقعا ذکر کړي په قات بندگان توی بره بلبل سدار رشتا کم فل وقت تیخت تکیستا د سنبالول گره بل سوک نشتا و یو بچه مور سر پسروان شنو دوی کو مور رانی و خواهد دروازی نمور پسی وورد مور دیر سات کو سکی و لار و چدا و ناراض بچه براش و بچه رانگ مور چی ناومید شنو ملال قاری رحم اللہ مرخان کیوی مور دروازه بند کتا دا بچه چې د ټوله محله کې وګرځي د چاکار څخه چې پردې بچه کور ته پریږي اپردې بچه سینه سره جوخته یا په بستر او د کوي دا بچه په ټوله محله کې وګرځي ته خود سنبالو نو سزه او نو منته نو چراغ نو د کور دروازه هم د کور پر توا نو ساره په دور شنو نه کوله وته دیګه هغه به قرار مور چړې په قرار دې چې بچه چرته لاړو دروازه چې درې کا نو بچي په درشل نزان له بالغ جوړ کړي وته د سینې سره راځم ورته وی بچیا ما خدای ته ویلو چې ما نه بغیر د بسوک سنبالو ور تاسو له بل تر ښکاری بل تر رشتہ ولا یو تر دې او که صحیح تو بچاوې ست کنه نو مسله ورکول شي اواز یې کوم وتا زه توبه نو بازو دا ولا ما غریبانا نم در لګیای او ټول شپورز لګیای کوای چې صحیح توبه او باسو نو مسله بټول الله سکی ټول مسلې رب کریم حل کی حکم او تاسو زمای عزت مندور صحیح توبه وستا صحیح توبه سره د الٰه العالمین د مدد او د نصرت وادي دی الله او ایمان والو توبو الى الله توبه رسول ټول الله ته په اخلاص توبه واسه توبه کې دام دی زمون دا علماء اکثر کو مساجدو کی درسونه نشتا او چې چرته څوک درس کوي نو موږ ولټول لکی نو کې نه ولا تاسو دینم توبه واسه چې الله ستا کتاب بیانیږي تبلیغ وال تعلیم کوي نو تبلیغ وال تعلیم نم کې نه او دی علماء او تم کې نه دا شی وکوي کې نو وکړو بلې او سوچو کې دا الله بندگان او دا سمرا علی حق جماعتو دې دی پی خور کی مونگ مخی نزدیو نو علتا یو مخی سیب دے دا غب زری پی خور نزدو علاقو کی دا یو فکر شورو رے دا ٹھول عالمان پی جنی مفتی سے تمر سے دارلو میں سرحد اس مشر دے شیخ الادیس موقع دے بار بلکنو کی وی زمونگ سوکو ناغی دا سلسلہ شورو کڑی ونو دای خواہ شوا نو د کراچۍ زموږ دی مشرانو شروع کړه دی ته فکر دیو بند وې سورته وې فکر دیو بند فکر دیو بند کې ادا کوي ای ګرځي او هغه سره علما باندې دا لازمې چې هر عالم په درس قران کوي فکر دیو بند کې څه شی دا سلسله ډیر ولا کو ته رسید الله دې دل تم رو رسې فکر دیو بند دیو دا نه چې دا هر عالم په قران درس کوي او د قران د درس سره بد حدیث او درس کوي او د حدیث سره بد فقه حنفی یو کتاب وایي ها بھائی سو خبرې شوې دین دا زموږ دی یو دیوبن والو دا طریقه دا ده چې دی یو الله والا سره بیعت کوي نو یو الله والا پیر دی عالم دی او دا غف حقانیت او صداقت دی او مت اتفاق دی ناغت برانزدی کی دخپل باطن اصلاح و قیدہ بسرا او یو درے سوشی بای سووشی شوی سن ارد پینزم اپا کداد جدا سمر احل حق جماعتو ندی نو دری بیو بل سرخ کر ناڑا بای تبلیغ زمون حق جماعت تے بیاد علماء دیوبن یو اصل لے خود اپا دی کی مختلف ببازی فروی مسائلو کی خلق دی دا فروعی مسائل دے اختلاف خبر ہے دا سنور احل حق دے نو دا پخبل منس کے رائعوں سے کے دل دا مصیبت زمان کو استاذ دے ملک کی جوڑ دے ورہ جامعہ کی دی مدینہ منورہ کے استاذانی فروعی مسائل کی دیو یو نظری دے بلبل نظری اللہ مالبانی ہو لی عالم تیر شوئے دا من اللہ سنجان سے بھی استاذ دا آغا نظری دا و کتابونے لی کلی چی مڑی ناوری ام محمد امین شنقی توی دا د جامع او استاد او وجو ادراتلو جامع تدا او جدا سر کی دافری کے آئے وہ سب بچے دے عبداللہ شنقی تھی او دا قرآن درس کو اداتا سو غلق کسان نیازے دین او لڈیر ناس دی ماز متر او دا قرآن شریف درس کرے نو ایدہ محمد امین شنقی تھی مدینی منوری دراتلو سبب دا چی شاہی خاندان کی او سڑے او خدا آغد لغت عربی سرڑے زیاد شوکو نو پمینا کی او پنا شنکیتی سے خیمہ کے دے اگل پلا غشائی خاندان والے ناغب شیر ہوئی تو جواب ورکو اگر جی وصوری تو بولے جواب ورکو نو داغت ایر خوخش ہو او درخواست دیو کچی رکت مدینی منوری تراشی وکان امر اللہ قدرم مقدورا تا مسائل پروی مسائل پدے کی امت تا جنگ دلو دا امت تکڑے گول دا دا اللہ قہر و غضب دعوت ورکولی نو دا فکر دیو بند کو وقت ہے کنا تبلیغ والا زمون رونا دی ایدی پا لوگو رئی دا گورس دا یو خبرم ذہن کے کی نوائی کو لما دی که هر تمقی والا دی دا عیب و عیبونو نسو پاک دی قسم دے مکرول پا عیبونو کا کڑی دو سیو بھائی و دیو بل عیبونو تبا نکورو دا امت برا جورون خواڑی دا امت بسی عقیدہ یو دا عمل یو دے او ستا پا منس کی بدات و رسومات نشتا عقیدہ یو دا نمیاب دا امت را جمع گول دا دشان کادا دے علماء و کار دے دیو جن اخبر نظریہ کی لگتا اسی عراو لے فا ارا خبرا جنگونا پر زوری او دا عقیدی مسئلہ را نو باغی جتا سمر زور بولے شروع کا زمون دے مشروع فرمائل دا بدات و مسئلہ را نو بدات خود شرک کفر پسیدیم نمبر گناہ ما تاسو ته د توبې خبره شروع کړې و وای کله چې دا الله د توبې د آیاتونو راولېګل نو شیطان بلا به ماته شو د ویدا غزه په یو سړي باندې شیطان بیا کال ګناهونه وکم الله وای چې یو ځل لاس پورته کو چې نیم کو شه نو هر څه به ورته پاف زموږ دا علماء ناس کی په تفسیر د سورہ آل عمران کې مفسرین لیکلي چې کله دا آیات راغې و مې یغفر الذنوب الا الله نوی شیطان خاور را غستی او پدی سر نستی تا نور شیطانان ور تراجم شلوی لیولی چیز سی در بانیو شو مشری بریز تاوی آغو ور تاوینن اللہ و یاد را لیگن دین اپس و بنی آدم و لگنا نقصان نور خی اللہ و اچام چه سو کل و جتو بے ویستا نظم باپ کو بدا کشران شیطانانم پا چکر کی واقع شو تای ور تاوی تا خفاکی کم مگل لگن مشوری او دی جرگی ٹھیپ راکا نو دی کشران و شیطانان و جرگی و مشوری بولی و مشوری سر بدعتا و رسم رویسو شیطان تیوی خفکی گا ما اس پا مون پا دی خلق و داسی گناہو نکو چې دای باغې ته کار خیر وای نو په مرګ بمړشي خطوبه ورکوسی بيد تا کار دې اے لکه تاسو چې موږ اوزو نو تاسو به سو کوی چې الله موږ د ماشبخین د اموزو کو او د دینه مو دې توبای کدا سوې نو لیونه بولوای کنا بيد ات حق ګنا ته وای چې د الله او د رسول مخالفت ته او نفس او شیطان په دماغ کې ته جدا دین دې دا حدیث معنا دا دا چې د مبتدی نه د توبې دروازه بند د توبې دروازه خو باندې باندې چې ورته په غریب سره وکړي اغل ځکه بند دې چې خپل کار لا کار خیر وایي نو کار خیر نه وسنګ هغه توبه وباسي نو د الله بندګانو دا صحیح توبه دي شرطونو سره چې موږ او تاسو دغو بل کوشش دا وکړي چې د قران شریف باندې موږ او تاسو دا بل کوشش وکړو دا کتاب دې الحمدلله پرې ملک د الله یو رحم او کرم دې او الله دې دا نور پکې فراخي راو هر مسجد مدرسه جوړه کم کلی له چې دې بناتو مدرسه اند پکې او دې بنی نمدا هر کلی والا نارینه زنانه کوي مونږ دې زده کو نو بل کلی له لوله ضرورت نشته کشتا تاسو نو یو باندی والا زنانا ناری نکوی مونگا قائد و دین زدگو بارت لولے ضرورت نشتا و یو شے بلنے چی بدا ملی دیر زور کرے قرآن وائیو و ما حتاسو لسوئی لگا پختنو لوگو رو قرآن وائیو و خور تبرخنور کو بل یو غٹا ناشکری پا پختنو کے بلرا کی دیشی کستاسو دیزے کی زمان غارمان پورشی پختان خپل علماء او حافظانو ته توجه نه ورکړي په تمام پختنو کې زو ګرځیدم ماده چې مسجد پیدا نو او داسې پختانه کې پیدا نه کړي چې هغه خپل عالم دین ته دومره تنخوا ورکړي چې د دې عالم او د بچوي په گزاره کې دا نه شکرې ده کنه ابای اته تپوس تر نه کوم وو ودښوې سر او په باز خبره جوړه سي ته دي کېږي دې ته خبره وایي دا یو مسله ده چې به خوند سره والله نه بخې دا شان وایي کنه به خوند سره وسی اے دا چې امام غریب وګړي او 24 ګنټه خدمت کوي او د مقتدیانو د سنور پیدا د خوند ورخاري کې به خوند ته سنوا پټول پښتنو کې داسې مسجد پیدا کړي په دې ټول صبح کې چې دا آغاز مسلمانان خپل عالم دین ته دومره تنخوا ورکړي چې یو دوه کسان وای چې دلته دا خبره کوو دا الله لوال دی به کوو چې دا او د بچو گزارې پکې دا ناشکری ده کړه اېدا علما تاسو له همدې دکان کولې شي کني شي کولې کې आवाज تاسو له چل لرسي او دای زمیدارم کولې شي دای په سکولونو کالجونو کې نوکران کې دی شي خدای وای چې کزه لاړ مو دکان او نوکری او پټه کو نو دا 24 ګنټه و جمعه او مدرسه څنګه پاتې دا ذمہواری په موږ اوتا سودا کنه دا څوک لا سوچتای چې موږ په دې خبره سوچ کوو او بھائی د الله لپاره لا سوچت کوي چې موږ په خپل محله کې په دې جرګه کوو چې راځي د الله لپاره راجم شي د الله لپاره راجم شي زموږ د دې امام بچی دی زموږ د دې عالم بچی دی د 24 ګنټه موږ ته ناشته دا موږ چې د لسور کو نو آیا په دې مو سوال الله په حضور کې غاړه خلاصيږي کنه دا ګره یاد ساتي د خوان په خبره به مولا بخي او د بی خوانتۍ باغې و مو اور ته ورسه د خوان په خبره کوئی دی کنه کوئی دی د غیرت خبره به د دین باره کې د خپل عالم او حافظ باره کې به د غیرت خبره کې یو دو صحابه دي دا د انصار او مشرانو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ او سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ دا سی دا خون خبر اکڑی چننم تاریخ دا یا غشان زلے اے غزو خندق کی چلا مشرکان ٹول دا مدینی نراتاو شول نو دا اللہ حبیبی او فیصلو کو خدای دیویتاو سر مشورکو وی دا مدینی دا کجرو سی سو دا مشرکانو تورکو ادائی بدا خون فوجونو واپس کی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ سعد ابن عبادت و ایتار سلان شوار و سردارانی سنگا بخواہ دا نای ورطوئی توجہ مو لکن بھائی وی قربان کلا خبرن دا برا طرف نئی نو پسر سترگو منظور دا ندا الله حبیب وی ندا خو وحی ندا شوی و طول دنیا در لرائی و زی شوی او اتفاق در لکھرے زکا غزو خندق کی دمر تکلیف و جو دمر کلم تجرہ بلی داغ مکو چی نبی علیہ السلام و صحابو در لوگی نخیر کی سر سکریو کانی تر اپا مدینہ منورہ کی جیبی کی او ہوا را ناغا ہوا بکل دلی بتا ہوا چلی ترش بخیر تمولی نو یخ آوا دور نقصان نکی و بیو بلا ناری او یو بلا یخ آوائی نساد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نوی و قربان چیتنے دو وحی پیسا لنالا گرا جنر تو خبری لگوکی دے دفن خبری لگ وی قربان دی مشرکانو دا مدینی کجورا کل خوڑلی ندا خوبتو خبری خوڑلی یا بزمون من مانونو کجوری خوڑلی او یہ مونتا پیسی را کرینو کجوری خوڑلی وی قسم پا اللہ یو کجورا ولا نورکو بغیر دلی توری نا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ سوئی یو کجورا نورکو بغیر دلی توری نا بس اللہ چیزا مونگو دلی ممت کی سفی صدقی تو کئی وار گردہ شخص چکل وفاق شو اللہ حبیب وی احتز العرش لموت سعد ابن معاذ چی روح اوتن عرش پجڑکاری شو دا پختانوی وی په پلانی دنیا او جړکه دا وای کې دا وای یاره وی دا غمر شو غول کله ته جړکه احتز العرش لموت سعد ابن معاذ عرش ټول جړکه نو ادا علما ناس دي زموږ د شارحین او د حدیثو دی الله قبر ته نور کړل وای دا عرش دی او خزیدو نو سو کوئی د حقانه چې دی او فاتکی علما وی راجح قول دار عرش خوشاله چیز سار دیو دی معاذ مرتی و شخص روح ما ترا روان او دا اللہ حبیب چراتنون دا سرا روانو جنازے لہ لکستاس و جماعت کے گرن نانچے سکراجینو پپان او پریز بخبکی دی کرن نچا ورد قربان تو خدا سے عجیبی طریقی سر گرزی دا اللہ حبیب بی قسم دے کدس مکی بانے دا پڑ کی خدوس ہے دم را ملائک جن حسین را فکر 70,000 ملائک د سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جنازه تراوی ادا علماء ناس دي د 70 دا لفظ دا او یو دا لفظ د ډیروالي د فار راځي د څه د فار راځي نو د فن خبره وکوي د دین بارکه کده به خندای زموږ دا دادا د قبرستان باندې تیری گئی د ګور شو چوکي دا خاور د لاندې چې برات دي نن نشل کال مخ کې د دې چې بس حال وامه د امام حالو ایو الله پتی وخت د دې چې حال وامه د چا حالو نن موږ او تاسو مزي او چرچې کوو ا امام غریب دار دي د دې خپل عالمانو کده دې مدرسو شکر ادا کوي د دې عالمانو سره به مدد کوي کوي به کنه کوي به زموږ په دې ملک یو مصیبت دار دی زموږ سمر علماء کرام شي دي نو دا د اقتصادی پریشانو سره مخ دی پښتانه په ازابور ډېر دي نو کې دي چې یو په دې مليانو هغه سوي ازار خو لګي کنه ازار هم نه کې نه ملای ها بھائی اپا په هغه باندې پښتانه وی دا پلانې تورجه به دا مليان ګره هغه تورجه بي دی نه ها موږ سره یو ډېر نیک سره او والي سره به موږ ډېر خدمت کړو کله نا کله زه سوچ کوم وام که دا مثال شو ګوري چې د پلار قدم باندې بچو قدمې نو دغه کسان دی ګوري پلار زموږ ډېر خدمت کولو هغه چې دا غره یو قدم روان دي ځکه بیمار او بچو ته په خبر نه ډاکټر لګوځو نو کوم ځای چې موږ سره درس کولو ویل ته به وځي نو موږ درس کولو جمعه کې چې شپې سپلو سره چې لا ورو دي چې به وایي یو څوک مړ شو مړ نه چې تاسو به وکړی دا هغه یو ډېر روخيار بچي ادا باز عوام دې روخيار روخيار خبرې کوي دا باز عوام خبرې کوي علماء علماء پکاري چې ساو دې مردان یو سره زمو درسونه اوري نا هو یو ځای کې وړي یو عالم سره ناس ملای نو ټول رحبو کی نو هغه یو یې چې بدعت او کیسه حسنه یې او سپه کې صحیح آی هغه به سړي سو وي بدعت او کیسه خو یې او سپه دي نا هغه به سړي ما ولې چې مارانو لړمانو کې په دې کې خېل صبح خپل جواب یو کو بھائی چې مار لړم شو دا څنګه چې دا خمار دی دا پکې ناکاره باندې چې بدعت دې کو نو پکې بیا خلک کم ځای نه راځي ناغا امی سڑی بڑے ریجی بھی خبر کولی یوی دا خبر کولی یو زلور سرا اللہ دی مون ٹھول دا خبر پرستا یو دا شرک نخلاص یو کس ور لوی گورا کوٹی لچخی جا اندر پاو لگوی کنا ناغا لوی آو کن اندر پاو مون لگو نوی دام کنونگا وسیلہ دا اللہ تکا زمون دا عوام ناپوی زمون اورینا و دوی رد کئینا ادا پکی اگر نیک سڑے وی بابا و شہید پتا بشی و پالا بشی زم آدا کار بخام خام پالا کے ناغامی سڑے ورطوی من کوٹے تان در پائے لگو خودی وجنے لگو چیز منگو دو کوٹے پا منس کی فاسدہ دا او اید اللہ و زمون پا منس کی فاسدہ نیشتا اندر پاوی دا ضرورت نیشتا اللہ وی وی ازا سألک عبادی عنی فإنی قریب زما حبیب زما دا بندگان چه زما دل ریوالی و نزدی والی بارک در نپخت نکی نو زما دا پیغام ددوی دی غگنو تورسو فإنی قریب زنزدی ما نحنو اقرب الیه من حبل الورید اللہ وی دمر ایدر گنو نزیاد نیز دیما نیو خبر دا غامی دا حبر ویدا کولو ویدمون اگو اپنا علاقہ ویدمون پالاکی و طالب امامو پختنو سرا غٹو کشی اما شایلہ دنی مدیانو پانی دا خبری خیل لی زکر دنی تولمو سکری تو دیان کری بری ویدی پا خبر پانی پا دازار پختنو لٹیر لی دا منزونا و روجی ویدی تول لدی پتلی کی تیلی نبائی رضا اغوی چی و طالب یوزے کی امامو خلقو بدا اغوی اس کس مخیال نکولو نی تنخاور کولا نی مدت و نصرت ور سر کولو ناغا محلہ کی سوک مرش زمون دا پختانتا سوکس قواریو که خوبخوا چو قواری نوا ندا چوبی او ومی پوری و سلیوختی پوری بڑی را گرب گرب آوا بکنبا ندا اغا طالب دا سلوی خرزنی ری گرب گرب جیری شو ناغ طالب لکی سوچو کچھ زماد دی مقتدیان و پجون کی خوزما سخیر نشتا دیکھو چی جون دی خوزو کے او جدا دیو پاکی مرشوی سلوی خرزی مزی او چرچی دی نو بیا آغا طالب ترجمی بگوڑی اوختن ہے بھائی تازو ترجمی ولوائی کن نو چی سلوی خرزی بلاتی دی نو بل با پاکی بڑو آده طالب دیر خجون پھیر دیو یو خیار سڑے و تمازیگر موس چوشنو محلی والاو لیو اللہ موبخا سجرگا بھائی کھیلائی با دا پختانه چې د جرګي وونه کیلي نو ټول پختانه کې نه استل محله والا ناغان هغه خيار سړې ورته وي وی دې امام او طالب مولا سره مو کوي کې د ختمي مو به په خبره باندې د دې عالم او د مولا سره مو کوي ورته سړي اے قسم دې په لوګو را دانن چې مونک مليان او تنخا مو هر کړي کې دې چې شریدا ټکه ورته وکړو الله مو به نه وکړي د دوه زرو درې زرو نه اپنه د علماء او تنخا نشته کښتا تاسو نو بیا خبرې ته به خوندې کوي او زه کې زناس ته او زه غولام پردې او امید پردې کې دې چې ته په جنگ وي ته بای هزار نه خصمان اختصمو فی رب ته بای لا امام مولا یو نیم زر تنخا ور کول سره تنخا ور کوله اې ته دې دا هغه د خوان خبرې چې سبب د حشر میدان کې را پډاږي صورتن خیور کولا یو نیو زر ناغا امام ورطوی مالکی خور کی چاوی دی دیر تن خیرا کولا او بس ماوی ناغا مبتدی خو پکار جگول داویلی چی نو ستاز پا جوندم زمونگی و پا مرگم زمونگی آولوی که خزی دل ملاوی گی لما کوا بگی پا خبر آوالی دادا خون خبری با یو زل میدان محشر کی پڑا گی او کی دیشی آیو یو خبر سنا اے دا یو خبر گرا چاک پا کفر کم دا غیرت حبر اکڑی نو دا اللہ حبیب نیر اکڑی دلا کلچی دا بدر خیریا نو دا علماء ناس دی نو دا اللہ حبیب خیریا وستاو یو جملے ہوئی وی کا مدعب ابن عدی جوان دے وی آو دا دی مردار و بارک ما سر خبر اکڑی وی نو ما بو علا مفتو کی پریخے وی دا خبر اولی کولا دا اللہ حبیب چی کلا مکین توائف للاڑو نو توائف والا مروشنلو نن مکی والو پر په نو مرتو اې والو دا ازمکا او اسمان پیو دا الله حبیب پریشان او مودې دې ابن عدی او سردار دا الله حبیب له یو له پریشان وې دا شان خان له خاندان ټول بچو او ځوانانو له وی توري راواله توجه مو وکنا ټول سوري راوا واستي او د الله حبيب حرم ترا واستو او د مکی مشرکان له وی ما ول فن ای ور کړي کچا یو اختا زار مزبه تپوس کو ور کافر دې خود غیرت یو کار نو دې مړ دې چې بدل جن کې ابر شي یو دې چې د قدر صحابي د الله حبيب وی کموت ابن عدی جون دې کموت ابن عدی جون دې اما سره دې یو یو کې دیان مبارک یو خبره کړې وي یو په سم نه واست او ټول به غته واپس کړې وي اے الله بندګارو د الله د دې دین د علما مبارک د خپل خبره وکړي تبې فنده خبره مکه وي د الله یو نعمت دې د پښتنو په هر مسجد کې نن مدرسه او جماعت ته خو علما به انتها پریشان دي ایمان سره وي د علما پریشان دي کدي علما غریبانه پریشان ذکا یا بسکل لذی یا بدکان تذی پا مسجد کی دمرا مراعات ایتا نمیلاوی گی دیو جن ازازم کو استاسو یو دینی فریزادا چخبل و عالمان و سر بربور مدد کوئی اللہ دل معلم او تاسو طولو تا دسری توبی توفیق را نسیم کی دیو جن ازازم اللہ بردگانو جنی دریو شردون و سر مونگو تاسو سوکو سی توبو باسو او ګور دا خپل ګناهونه زمای عزت مند مخې لګو کچا سر سکه مې زیاتې شوه هغه مخې لګو او صحیح توبو واس الله دې صحیح توبې توفیق راکړي مسله زمو د ټولو په سهل کې په صحیح توبې باندې کې مولانا رحمت الله علیه د علماء ناشتي په فاو مسجدي شریف خپل کوی د یو کس په ګناه اراده باندې نقصانات راځي ولارم رحمت الله علیه ذکر کړی چې بادشاہ اخکار باندې وته نو لخر ته پاتې شو دې منډي والے نو چې وی کتر یو با مخې لوره مې لخر ته رسو پاتې شه توجه وکړه نو هغه باغ والے دې پیښې چې دا زموږ د وخت بادشاہ دی هغه ورته ډېر تګې شوې او ما ته یو انار روشو کو نه جوړې کا مالی د باغ د بوټی نه انار روشو کول او نه جوړې کو ګلاس ډک شو دیو انار بادشاہ د سکولو نمخ کې اړه کې وای چې ګوره دا دومره لوی باغ دی یو انار د ګلاس ډکېږي ازمو وزیر صاحب لاړو پته نشته چې ټکس په وړه کوي وارو کو وزیر لبوام چې تدا سنا خبر ادا باغ د ټکس نه دی بچ ساتلې ګلاس د سکولو بیا غته وای ګوره بادشاہ په خلاص دی ویلې وړه کې څه وشو زمیندار دے ورتا وے تا خود دی باغ طریقہ دا چے او انار نہ گلاس ڈکی گی او معلومی گی دا دا وقت دا بادشاہ فضل کے سفر کرا تے نن زمونږ ته ټول په شنو کې فرق دی بادشاہ او بادشاہ او هغه د کیسر سره توبه وېستا وې بل رو شو کا د جبل انار رو شو کول به چې نه جوړ کو نو ګلاس کې ډب شنا او وې نه وې ویار پته لګی نه هکې دې شي د بل د بادشاہ په ځل کې سر خیانت نه زمای عزت مندو نن زمونږ زړه توبه لا تیار کړي کوم صحیح توبه وېستا نو دا نظام بټول بنه شي د بادشاہانو زړه د چا په لاس کې د بادشاہانو زړه د الله په لاس کې دا امن او امان د چا په لاس کې دا علما ناشتي امن او امان چې قران ذکر کړي نه پس خراب شوی د سبا د خار امن ذکر کړي او د مکی مکرمه امن ذکر کړي سبا دا سے امن خارو لیکن چې کله ناشکریو کنه سوچ ول تاسو کوم ماشاءالله درس کې اورئ کا مکه مکرمه د امن او امان خارو خو چې کله ناشکریو کا ندا سے عذاب پیرا ده چې به مردار خوړې د لوګي د وژنا او د کاڼي په شان سخت دشمن هغه دې ته مجبور شو د جرګې په تور مدینه منوره ته راغی د الله حبیب له وی ته رحمت للعالمین سدی په بدر کې په تور وژل او سو قوم دې د لوګي نه ورته الله د سوال او کچې دا قحط را لپور تکي زمای عزت مند کله کله زمون په ملک قتل او قتال وی نا حق وی دي تويږي د کونډو یتیمانانو مال نیولې کیږي نو امن او امان پرې امن او امان بلی امن او امان بالا راځي چې دا هر چا وینا مال جان دا زمای عزت پر محفوظ دي او موږ په خپل ګناهونو باندې صحیح توبه وکړو نو صحیح ده پای توبې لا ان شاء الله نو تیارېږي کنه به تیارېږي ورته صحیح توبه مو وېستا نو مسله به زمای عزت مند ټول له حل شي چې بي دي شریف کې واقعا راغلي او حدیث مختصر ته خوشاله دې تفسیر کړي وای په خوانو امتونو کې اورېر په دمل سره کو په کوم شپه چې بمرینو ګناه کوي او په دغه شپه الله یې رسول کړه او په سچې توبه وستا نو بس د شپې راوټول ګناهونه الله معاف تر دا نه پس مرګ راغی وای په خوا بدا شي چې په دروازه به لیکلو چې الله د زلالي ګناهونه معاف کړي ټول خلق حیران چې د غټول برګنده ژوند تیر کړي او لیکلی شي چې الله معاف کړي نو الله پیغمبر دا غدور توحید وکا چې د خلکو لوي پریشان کیږي ما د تا مرګ نمک کی صحیح توبه استوا الله دې موږ او تاسو ته د صحیح توبې توفیق زوای د پدورانه شي کی چې صحیح توبه او واسو حقوق العباد نه مباسو د حقوق الله بارکم صحیح توبه او واسو پر صحیح توبه وا زمو کو تاسو زوای د پدور ټول مسائل حل کیږي کوشش وکړئ چې ماشاءالله د مدارس کی د دې خدمت کوي ماشاءالله دې خپل ماشومان را لېږي دې بارکه مشورې کوي دا ماشاءالله غیر شاپیر مدرسې دي ټولې مدرسې زموږ شریکی دي کنه دا ټول مساجد زموږ شریک دي د تبلیغ کار زموږ شریک دي د دین کوم شوبه چې دا دا ټول مسلمانانو سره دا ټول مسلمانانو شریک دا موږ په ټولو کې مالی تا او نم کو جالی تا او نم کو او دې د پاره به دعاګانې کوو د دین د پاره به دعاګانې کوو او زموږ د کوم اعمال د وجه نه چې دا عذابونه مصیبتونه په موږ راغلي د دې واره کې به صحیح استغفار کوایو او زموږ عزت مندو صحیح توبه وکواشو د شریف وایا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اله العالمين من دول تد سيد وبي توفيق راكي علام كستا حق نزايا كري او استاد بندگان حقنا كم زايا كري علام كي بيشمار اي گنا نقصانات تي علام ني دول اي گنا نقصانات نا بشريكت هو واسو الله تزم توبا د اخلاص حالت او جوړکه او اغه شان توبه جوړکه چې تاسو استاد حبیب ورته توبه وای الله ممتاز زمو والدین او استادانو مشایخ او تا زمو مرو ژوند ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الہ العالمین موږ ټول کمزور یو خاتمه مو په ایمان یا الله خاتمه مو په ایمان کې یا الله زمو د ټول خاتمه په ایمان کې پروردگار عالم د دنیا په ګډ ګډ کې چنن امت مسلمه د کم مصائب او پریشانو سره مخ لاله الله دا ټولې پریشانۍ او مصیبتونه ختم کړي الله پر ملک کې امن او امان راولي دا ملک اندرونی بیرونی فسادات او نفع امن کړي نور څومره اسلامي ملکونه دي افغانستان عراق یمن او فلسطین او شام تول غمزد علا کی اللہ پا امن و امان پانے بدلی پا تمام اسلامی ملکونو کی دا ہر امتی دا مال دا جان او دا حیاء حفاظتو کی اللہ زمان دا حکمرانان و ضرور نستا پدا سکی دی تی پا ضرورنو کی دا رعیت او دلی ملک بارک کی دا خیگل خبر واچے او دی دا خبل کتاب او دا خبل حبیب دا سنت و نفارا الہ العالمین فکر ملکی او کتم دا سے حکمرانان بھی چیا غد رعیت او د ملک د خیګړي کارونه نکړي بلکې دای په زړونو کې د دې ملک او د دې رعیت سره د ټګۍ او دوکي اراده غا الله دې په خپل رحم او کرم لری کې او د نیکانو څخه مې ستاسو دربار کې نشتا پروردګار عالم دا کوم بچو د ختم کړي تې تی دا والدین و استازان و دا پارا دا سرگ و یخوال جوڑ کی یا پروردگار عالم دا استازان و دا محنت بخبل دربار کی قبول و منظر کی پدی کلی و علاقہ و دول دنیا کی چی سمر مدارس دینی دی او سمر مراکز دی سمر دین حق حق شعبی دی اللہ تد دول و حفاظت و فرمائے الہ العالمین پارا شعبہ کی چی مسلمانان استعمالی گی تورت اخلاص او تورت اعتدال او دخبل حبیب تابداری ورنسبہ کے پروردگار عالم سمرد دین حق حق شعبیلی تید افراد و تفرید دکمی و زیادین اللہ محفوظ ساتے پروردگار عالم زمان سمر بیمارات دی کورونو کی دی کاسپتالونو کی دا زمان گنو بچو ختم کرے او دیو بچی ختم دا پشلونو ختمو نئی دکه دا بچی چې ختم کړي د دوه غنټه استاد ورته وي آیا و یاد به نو هغه کله سل پیری وای دانن الله استاد کتاب سونه ختمونه راځي بشوي الله زمون ټول بیمارانو ته شفای کامل عاجل ورپسې وکړي الله موږ د دایمي عارضی بیمارونو ساتي په دې علاقه او ټول دنیا کې چې مسلمانانو په منځ کې کم دینی او دنیوي دشمنی دي الله په دوستۍ باندې بدلي یا الله په دوستۍ بدلې کې زموږ د مسلمانان خصوصا پښتانه په خپل منځ کې د قتل او قتال او د یو بل د وجود نه محفوظ ساتي پروردګار عالم د چا چې بچی نشتا ته ورته نیک عمل صالح بچی ورکې او د چا چې بچی شتا الله د والدینو د سترګو یې خواله جوړ کې الله زموږ د طلباء او طالبات او عمل عالمان جوړ کې او زموږ د عالمانو په علمونو کې خیر او برکت واچي او دا هغه علم جوړ کې چې ستا حبیب هغه ته علم نافع وي او زموږ د عوام ټول له توفیق ورکې او دې د خپل علما او مدرسونو کې د ناس کې توفیق ورکې الله زموږ د عوام او د تبلیغ د کار سره د جوړ توفیق ورکې او که زموږ تبلیغ والدي په عوام کې موږ ټول د خپل علما او سره الله جوړ کې پروردګار عالم زمون سمر رونا مسلمانان چی بی گناہ پا جیلون کی دی تیر اخلاص کی بی گناہ بندیوان دا بندر اخلاص کی یا اللہ پا دی علاقہ و بنی ملکی چی مسلمانان دا کم دینی دنیاوی پریشانو سرم خلری یا اللہ غطول پریشانی تا تمالومی دی تا تول پریشانی ختم کے اللہ زمون پا دی ملکی امن و امان راولی زمون دا مدارس و مساجد و اللہ حفاظتو کے د دین حق بارک چې کوم شکوک او شبهات دخل کو پزونو کې دي الله په خپل رحم او کرم دا لري کې الله زموږ د حرمه شریفې له حفاظت وکي د هر قسم فتنو نه الٰه العالمین حفاظت وکي الله زموږ په کورونو کې زموږ په محلو او مساجدو کې پوره پوره دین په موږ کې راوړي دعا غواړي چې الله زموږ د ټولو په کورونو کې شریف ورته راوړي یا الله زموږ د ټولو په کورونو کې شریف ورته راوړي الله د چا بچی دی او د چا په کور کې لونه دی تو ورته د مناسب او خپل رښتې د غیب نه پتو بسوکه الله ته د مناسب او د خپل رښتې د غیب نه ورته الٰه العالمین پتو بسوکه الله باز مرغور دعا د پاره وی الله کدا حاضر دی تا ته لاس وړو دی او تا د خپل حبیب په جواب مو سره وعده کړي چې مال سوک جوړې او وړای نو مال حیا راځي چې د لاس خالی دی الله ستا شان هم ډیر لري ستا د شان سره خالی جولې پر خودل مناسب لري الله د دې ټول لا سونه غړولي د لره لره نه ستا د دین په خاطر راغلي الله زموږ د ټول ظاهر باطن او قائل اعمال سیرت او صورت د قران مطابق چا د دعا د فاروي دی یا دی ویلي د چا چې دینی دنیوي حاجتونه دی الله غور ته پوره کړي او د چا چې سم پریشانای دی الله غټولې پریشانای ختمې کې الله دا عالم اسباب دے د چا چې د رزق حلال اسباب ستو ول پکې خیر او برکت واشه او چې د چا د رزق حلال اسباب نشتا پروردگار عالم ته ورته د غیب لا اسباب جوړ کې کم مسلمانان قرضداري دی او غیر بار پریشان دي الله دې قرضونو خلاصې دو د بار د غیب وبته مشهور کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار